Patricia. Look at this man right here. This is what Berkshire Festival is all about. We're fucking free. You gotta go nuts? Let's go fucking crazy. Heaven smiles above me. Queens of the Stone Age w Warszawie, przypominamy, 30 lipca na Torwarze. Są jeszcze bilety. Miejsca siedzące, trybuny od 314 zł. Pole widzenia ograniczone, ale może tak mimo wszystko warto. Beata Wolska się zastanawia, która realizuje program, czy aby 30 lipca, czyli to jest środowy wieczór, nie zameldować się na warszawskim Torwarze. To teraz ci, którzy Polskę ominęli, tak delikatnie mówiąc, w tym roku, The Black Keys, po prostu dostaliśmy taką czarną polewkę. Ale nie w trójce, tutaj ponownie live i kolejne dwa utwory. Najpierw Dead and Gone. Fever, można powiedzieć, gorączka wtorkowej nocy, 17 minut po trzeciej w Trójce. Tutaj muzycznie The Black Keys, a filmowo no niecały rok i będzie gorączka 2 Michaela Manna. Na stronie Trójki więcej na ten gorący temat piszemy. Jedynka, no zdecydowanie film wybitny. Oby tylko nie było tak jak w przypadku Gladiatora, że po prostu słabizna. Ale dobrze, pożyjemy, zobaczymy, po co być złej myśli, skoro można być dobry. Proszę Państwa, system wielki, pięknie trójkowy dzisiaj, taki amerykański, 2000+, i Black Keys, i Queens of the Stone Age, i Kings of Leon. To zanim piosenka, tak w temacie jakby tej gorączki, no i na pewno przyspieszonego oddechu, zazwyczaj to przez 4 minuty najpierw Use Somebody. 25 minut po trzeciej w Trójce Wielkie Piękno. W stosunku do tej wersji to raczej jednak entuzjazm. To tak, żeby w ciągłości fajnie jest, więc nie ma co przerywać. Od razu Queen of the Stone Age. No i takie dodatkowe, bardzo sensowne bodźce. Bata mówi, że uwielbia. Tyle tylko, czy Sex on Fire, czy Go with the Flow? Patrzę, chyba jedno i drugie. Thank you. 28 minut już tylko do czwartej, to ponownie przerzutka tak zwana w audycji z Kalifornii do Ohio, ale nadal oczywiście koncertowo, wielkie piękno live w Trójce i ponownie Black Keys, Too Afraid to Love You. I'm too afraid. Keys w trójce, system trójkowy dziś amerykański. Black Keys, Queens of the Stone Age, przed koncertem taka rozgrzewka live w audycji Żywiec w postaci sztuki na Torwarze w Warszawie 30 lipca. Josh Homme z kompanią przed czwartą jeszcze się zaprezentują w dwóch kompozycjach. Tymczasem swoje do tego jakże rozgrzanego przyjemnie pieca w trójkowego dokłada jeszcze grupa Kings of Leon. Kolejno Waste the Moment, później Beautiful War. przyjemnie, moim zdaniem, w klimacie nocy. 13 minut do czwartej, trójka, wielkie piękno, ależ to przejechało szybko, tylko 13 minut audycji. Tak przejechało jak Brad Pitt w filmie F1 od piątku w kinach. Byłem od razu tak z miejsca w piątek, no i proszę Państwa, polecam. Nie tylko jest to film dla miłośników Formuły 1, rola Brada Pitta, szczerze, to jakbym siebie widział. Tymczasem, żeby momenty były nie tylko w kinie, tylko trójka. On R to teraz The Lost Art of Keeping a Secret. I któż to ponownie? Queens of the Stone Age. This one's for Hassel Hatt. like you and me. And I'm oszczędnie było bez prądu. Queens of the Stone Age Live. No, proszę Państwa, na koncercie spotykamy się w Warszawie na Torwarze 30 lipca. To jeszcze jeden utwór i finito na dziś. Po czwartej Radek Nałęcz, coś mi świta. Beata Wolska została dopieszczona, nasyciła się wielkim pięknem, zatem pięknie nadal będzie się tutaj na Antenie Trójki realizować. Ja tymczasem jakoś tak jest dziś, nawet teraz, mało senny, mało śpiący, może to przez ten Sex on Fire w wersji live, który się pojawił. Co by tu dalej? Pójdę i na przykład ognisko rozpalę. 3 minuty do czwartej to jeszcze Kings of Leon. No i właśnie, koniec dzisiejszego wydania audycji Wielkie Piękno. Michał Żołądkowski, do usłyszenia. Pięknie. Dziękuję.